ठगाय स्थाने ये चल रहा था शुल्कशालाया आगत चुंगी घर से चुंगी खाने से आया हुआ धन शुल्कशाला पंचमी है गसी और ठक प्रातिप संज्ञा शुभलोक ठक एकादेश किताजी वृद्धि चूंकि गुरु दिया शौल्कशाला इका शाला के आकार के सूत्र से लोक इक को मिलाइए शौल्कशालिका स्वायत्पत्ति ही शौल्कशालिका विद्या योनि संबंधेभ्यो वही विद्या योनि संबंधेभ्य पंचमी का बहुवचन वही प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र विद्या और योनि संबंध शब्द दोनों के साथ जोड़ेगा द्वंद्वांत श्रेयमाण पद प्रत्येक संबंधित विद्याकृत संबंध योनिकृत संबंध के वाचक जो भी प्रातिपदिक है प्रातिपदिकों की प्रकृति का पंचम समर्थ संबंध कौन सा है उससे आया हुआ तथागत इस अर्थ में प्राप्त अनादि को बात करके वहीं प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से उपाध्यायाद आगत गुरु से आया हुआ उपाध्याय से आया हुआ प्राप्त किया हुआ ये विद्या संबंध है। उपाध्याय का विद्यार्थी के साथ क्या होगा विद्या का संबंध है। तो उपाध्याय गसी वही वही का वो उपाध्याय गसी वो गसी को लोग प्राचीन सिंह सब लोग वो को यू और ना कहू अकादेश उपाध्याय का इत्वात आदि वृद्धि औपाध्याय अक ये सिद्ध सकार का लोप अक को मिलाइए औपाध्याय कह जन्म को लेकर यह संबंध है तदवाचक शब्द पितामह दादाजी जन्म हुआ किसी बच्चे का उसका संबंध क्या होगा पिता के साथ पिता के साथ इस तरह संबंध होते तो पितामह से प्राप्त किया वह धन संपत्ति पितामहात आगत पितामह से आया हुआ पितामह गसी वही पितामह वही उको अकादेश इत्वत आदिवृद्धि पैतामह अक जैसे जो सकार का लोप अक को मिलाइए पैतामह कह योनि से तात्पर्य जन्म जन्मकृत संबंध को लेकर के और विद्याकृत संबंध को लेकर के संबंधी जो भी है व्यक्ति वाचक शब्द उनसे पंचम्य शब्द संबंध पदों से प्राप्त अंक बाद के वही हो गया। हेतु मनुष्येभ्य अन्य दृश्याम रूप्य हेतु मनुष्येभ्य पंचमी का बहुवचन अन्यत्र श्याम अवे रूप्य प्रतिमा का एक वचन हेतुवाचक और मनुष्य के वाचक प्रातिपदिक प्रकृति पंचम समर्थ संबंध शब्दों पदों से आया हुआ इस प्रकृत अर्थ में अण को बात करके रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता है। समाद आगतम समाद आगतम सम हेतुभूत से आया हुआ और विषम हेतुभूत से आया हुआ विषमाद आगतम कारण भी सम और विषम होते हैं। सम कारण से आया हुआ और विषम कारणों से आया हुआ इस अर्थ में क्या होगा रूप्य प्रत्यय सम गसी रूप्य विषम गसी रूप्य प्रादेश सिंह शुभलुक मिला दीजिए समरूप्य विषम रूप्य स्वायत्पत्ति समरूप्यम विषम रूप्यम जब विकल्प कह दिया तो पक्षे ये सम और विषम शब्द कहाँ है गहादित्वात् छः गहादिव्य सूत्र आपने पढ़ा है उसे क्या होगा छः प्रत्यय हो गया उसमीयम विषमीयम सुनीय विषमीय मनुष्य के नाम वाचक शब्द से देखो देवदत्तात् आगतम देवदत्त से आया हुआ इस अर्थ में देवदत्त रूप्यम, देवदत्त गसी रूप्य प्रत्यय तो देवदत्त रूप्यम, और जब रूप्य प्रत्यय नहीं होता है तो प्रागजीव दिव्यान से सामान्य अन प्रत्यय अन हुआ दैवदत्तम। यहां पर क्या है, पहले तो छह प्राप्त था ना, छह को बाकी रूपी प्रत्यय किया आपने, अथवा वृत्त संज्ञा विकल्प है वा नामदेव से वृत्त संज्ञा वाच्या, नामदेव का वृत्त संज्ञा विकल्प करनी चाहिए तो तीन तीन रूप हो जाएगा, है ना। एक तो रूपी प्रत्यय वाले हो गया, जब यह नहीं होता है तो वृत्त संज्ञा मान करके छह प्रत्येक पक्ष और एक पक्ष में आन तीन हो जाएगा, देवदत्तीयम भी बनेगा, देवदत्त रूप्यम देवदत्तीयम दैवदत्तम। शेष सूत्र से अन प्रत्यय कर लेना, शेष गण दैवदत्तम वृद्धाक्षा से छ प्रत्यय पक्षे देवदत्तीयम बना गया, मयट छ मयट प्रथमा एक वचन चाह मयट प्रथमा एक वचन पूर्वोक्त सूत्र हेतुवाचक और मनुष्यवाचक शब्दों शब्दवाद से प्रकृति के पंचम समर्थबंध पदों से क्या होगा, मयट प्रत्यय हो जाता है। किस अर्थ में आया हुआ यत लेना तथागत है उसके अधिकार में चल रहा है, समाद आगतमिति सममयम देवदत्ताद आगतमिति देवदत्तमयम, तो तीन तीन रूप बने ना आगतार्थ में, तीन तीन समरूप्यम समीयम सममयम विषम रूप्यम विषमीयम विषममयम, और देव विषय चार हो जाएगा, देवदत्त रूप्यम देवदत्तीयम दैवदत्तम देवदत्तमयम, अर्थ बदल रहे हैं। तथा का अधिकार है अनुवृत्ति प्रभावती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रभावती हिमवतः प्रभावती इति हैमवती गंगा। विष्णुमय विष्णु से आया वाची इसलिए विष्णुमय मायामयम इदम जगत बोलता है, मयट माया से आया हुआ जगत है इसे मायामयम इदम जगत, हिमवता प्रभावती हिमालय से निकलती हुई आई जो नदी है अनेकों है इन प्रसिद्ध नदी होने से इसको हैमवती नाम गंगा कोई बोलते हैं, हिमालय से यमुना भी आ रही है, यमुनोत्र से निकली है और गंगोत्र से निकली है, दोनों हिमालय से निकले हुए हैं, हैमवती दोनों ही में नाम होना चाहिए, इन गंगा में इसको रूट कर दिया गया। हिमालय से निकली हुई नदियां एक दो नहीं पचासों नदी है, बल्कि यहाँ तो दो प्रसिद्ध यमुना और गंगा, बहुत सारी नदियां हैं बिहार में, जितने नदी ऊपर से आ रहे हैं आसाम में आ रहे ब्रह्मपुत्र वगैरह सब हिमालय से, सोन नदी ब्रह्मपुत्र वैतरणी दामोदर नदी नारायण सरोवर से निकलता है वो सारा, और क्या अलकनंदा अलकनंदा मंदाकिनी सरस्वती बहुत सारी नदी, मनेरी मनेरी बहाल डैम बोलते हैं ना इसको, मनेरी वहां पर डैम बंधा हुआ है, वहां से उत्तरकाशी से शहर के अंदर ही थोड़ा आगे जाकर पुलिया के बगल में पानी गिरता है नीचे और बिजली बनती है, वो सिस्टम के वो तो पहाड़ पहाड़ आर पार कर दिया, लेकिन पहाड़ जबरदस्त कहीं खुला नहर बना दिया एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, कहीं उसको जहां संभव है पाइप जैसे बना दिया गोल बंद, उसके अंदर पानी जा रहा है व्यास सर्जन मिल जाता है। प्रभावती हिमवतः प्रभावती हैमवती हिमवत सबसे गसी हिमवत गसी आण हो गया, प्रादेशिक संज्ञा सुप्लुप आदि वृद्धि हैमवत अ है मिला हैमवत एक ढाण से गी स्त्री कक्षा में गीप हो गया, ऐसे से आकार का लोप कर दो गीप ही मिलाओ हैमवती गंगा। तब गच्छति पथिधूतयो हो तत् द्वितीय एक वचन गच्छति लक प्रथम पुरुष एक वचन पथिधूतयो हो सप्तमी का द्विवचन श्रुग्नम गच्छति, द्वितीयां समर संबंध लेना, द्वितीयां समर संबंध कौन से, तद गच्छति उस स्थान को जाता है, उस स्थान को जाता है श्रुग्न की ओर जाने वाला रोड, विजया लक्ष्मण जिला की ओर जा रहा है उस रोड का नाम लक्ष्मण जिला रोड, हरिद्वार की ओर जाता है उसे हरिद्वार रोड नाम रख दिया, देहरादून की ओर जा रहा है उस रोड का नाम देहरादून रोड हो गया, घाट की ओर जाता है उस रोड का नाम घाट रोड, जो रोड रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है उसका नाम रेलवे स्टेशन रोड, उसी अर्थ में ना पथ में माँ, इसे शहरों का भी नाम एक शहर जैसे हरिद्वार रोड है उसी प्रकार दिल्ली में देखो आप कश्मीरी गेट बोल, जो कश्मीर की ओर जाता है वो उसमें वहीं तक थी दिल्ली शहर, वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा था, वहाँ से दरवाजे पार के दिल्ली से बाहर हो गए और वो दरवाजे जिससे निकलता है रास्ता कहाँ कश्मीर को, अब तो दिल्ली और आगे तक बहुत फैल गया कश्मीरी गेट से भी, बात अलग है, लेकिन इस तरह से बनाया इंडिया गेट बना दिया, यहाँ से इंडिया के अंदर घुसने का हो गया मुंबई में इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया। इस तरह से देशों के लिए शहरों के लिए जो मार्ग अंदर जाता है उसकी ओर जो जाता है उसको हम उसी नाम से कह देते थे, आज भी है ये इस प्रथा है, सभी जगह चलता है श्रुग्नाम गच्छति, श्रुग्न की ओर जाने वाला जो मार्ग है, अतः श्रुग्न की ओर जाता हुआ जो दूत है, दूत जा रहा है कहां जा रहा है, दूत श्रुग्न की ओर जा रहा है, श्रुग्न को जाने वाला मार्ग या श्रुग्न को जाता हुआ दूत, इस अर्थ में श्रुग्ना अम अण प्राचीन संज्ञा सुब्लुप्त आदिवृत्ति श्रोग्न अना के नकार उत्तर से लोप प्रत्यकार मिलाया श्रोग्न स्वायत्पत्ति श्रोग्न पंथा दूतो वा लिख देना आगे पंथा मैंने मार अथवा दूत समाचार ले जा, पहले जमाने में तो आदमी जाता था घोड़े पर पैदल दौड़ते हुए ऐसे होता था डाकिया, जब डाक के हम लोगों का 100 साल पूरा हुआ ना इसलिए जब टिकट निकाला था शुरुआत के डाकिया का ही चित्र बनाया था, वो झंडा लिए हुए एक झोला लिए हुए दौड़े जाते इधर इधर पॉकेट इधर पॉकेट इधर पॉकेट इधर पॉकेट, पीछे झोला और सामने जो पैंटों में ये इधर दो पॉकेट होता था इधर दो पॉकेट, वो फोटो दिया है उसका वो डाकिया ड्रेस ऐसे इतने सारा भर भर के जाता था, आता है तो खाली जाते जाते बोझा रहता है देते देते देते आते खाली हाथ आते, एक बार निकला तो 150 गांव जितनी उसकी एरिया है सब महीना में एक बार वो सब राउंड मार के आ जाते और लोग बड़े सत्कार पूर्वक डाकता आ जाता, गाँव वाले स्वागत करते थे भाई आज यही विश्राम करो खाना पिलाना सब व्यवस्था करते थे, उसका महीना में एक बार जाता था क्या करेगा, अर्जेंट हो तो उसके अलग होते थे वो घोड़े में जाते थे अर्जेंट और घोड़े पे भेजते थे, हाँ स्पीड पोस्ट जैसे घोड़े पे जाते थे, 150 साल से ऊपर हो गए ना भारत में डाक सिस्टम शुरू कर, अभी 150 साल का भी मनाए थे अंग्रेजों के जमाने में शुरू हो गया था, अविनिष्क्रामति द्वारम अविनिष्क्रामति द्वारम अविनिष्क्रामति लट प्रथम पुरुष एक वचन द्वारम प्रथमागे एक वचन तब क्या अनुमति कर दो, द्वितीय समर्थ होना चाहिए नगरादिवाचक ग्रामादिवाचक प्रातिपदिक प्रत्यय प्रकृतिक द्वितीय समर्थवंतों से अभिनिष्क्रामित द्वार में सर्द उसकी ओर जाता हुआ द्वार अर्थ में, अब पहले तो मार्ग हुआ अब वो रोड नहीं गेट ना कश्मीरी गेट जैसे बोलते हैं गेट, जैसे पहले जमाने में जो छोटे छोटे राज्य होते थे वो किला बनाते थे चारों तरफ दीवार बना दिया चार पांच उसमें दरवाजे होते थे, वो अमुक शहर की ओर जाने वाला दरवाजा है ये अमुक शहर को जाने वाला दरवाजा है, दरवाजों का नाम उस शहर के नाम पर जिस शहर की ओर जाता है, अब आजकल दरवाजे होते नहीं केवल मार्ग ही होता है रोड गेट तो होता नहीं वहां नहीं खुला है, अभिनिष्क्रामति द्वार शुग्नम अभिनिष्क्रामति श्रोग्नम कानिकुब्ज द्वार श्रुग्न की ओर निकलने वाला कन्नौज शहर का दरवाजा, शहर कौन सा है कन्नौज, उसके किला में लगा हुआ दरवाजा है और वो दरवाजा जो खुल के उस रास्ते से जो जाएगा वो कहां पहुंचेगा श्रुग्न की ओर पहुंच जाएगा, दरवाजा कहां लगी है श्रुग्न में नहीं दरवाजा लगा है कन्नौज में, कन्नौज शहर में दरवाजा लगा हुआ है और वो दरवाजे निकलोगे कन्नौज शहर का आदमी पहुंचेगा कहां? सुग में पहुंच जाएगा। इस द्वार का नाम रख दिया स्रौगना। कश्मीरी गेट है वो है कहा? दिल्ली में है ना, दिल्ली में है कश्मीरी गेट, कश्मीर में थोड़ी वो गेट दिल्ली में रह रहा है। और दिल्ली से उस गेट से निकलने वाला आदमी कहां पहुंचेगा? कश्मीर पहुंचेगा, इसलिए उसका नाम कश्मीरी गेट। उसी प्रकार यहाँ लाहौरी गेट, आज भी लाहौर में सब ऐसे ही है, बहुत जगह ऐसे मिलेंगे गेट नाम से ही रहता है। जयपुरिया गेट जोधपुर में है, जयपुरिया गेट करके, मैंने वो आज भी गेट भी बना हुआ है वहाँ, अरे वो बंद करते हैं खोलते हैं छोड़ते हैं ऐसे नहीं है, वो गेट लंबा चौड़ा दिखता है, बीच का लोहे दसरे वाले सब तोड़ दिया है, बंद करने का चीज नहीं, लेकिन फ्रेम बना हुआ है गेट पुराना जमाने की लकड़ी, जोधपुर के राजा के जमाने का, सब जगह दिल्ली गेट वगैरह करके रहता है। कान्यकुब्ज द्वार इसलिए कह दिया है वो कान्यकुब्ज में, अर्थात कन्नौज शहर में है और दरवाजे का नाम सुरुग्न है क्योंकि सुरुग्न की ओर निकलता है, सुरुग्नम अभिनिष्क्रम। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य आपके कृते सप्तमी के एक वचन, ग्रंथे सप्तमी के एक वचन, तत् तान अधिकार यहां दिया रहा है। द्वितीय समर्थ संबंध विषयवाचक कोई भी ले लो, जैसे व्याकरणम अधिकृत्य विषयवाचक कोई भी शब्द ले लेना, आत्मा को अधिकृत करके, शरीर को अधिकृत करके, विज्ञान को अधिकृत करके बनाया हुआ जो ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम बना रहे। विषय के वाचक द्वितीय समर्थ संबंध पदों से उस विषय को अधिकृत करके बनाया हुआ ग्रंथ इस अर्थ में अनादि प्रत्यय हो जाएंगे शेषिक। शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीरकीय, या पहले शारीरकम बना लेना पड़ेगा। शारीरकम दो तरीके से बना सकते हैं, कुत्सितम शरीरम इति शारीरकम, कुत्सित अर्थ में आपने प्रत्यय करना है, उसे पहले शरीरकम बनेगा फिर अण करेंगे उससे तो क्या हो जाएगा? शारीरकम बन जाएगा। शरीरकम पहले बनाओ, कुत्सित अर्थ में शरीर शब्द से का प्रत्यय हुआ तो शरीरक, उसे शरीर कस्य अयम तस्यदम इस अर्थ में तस्य इदम, उस शरीर का संबंधी यह आत्मा है, इस आत्मा का नाम क्या हो गया? शारीरकम आत्मा इत्यर्थः, जो कुछ शरीर से संबंधित रहता है, मरणशील शरीर में रह करके स्वयं मरणशील जैसा हो जाता है, ऐसे आत्मा का नाम शारीरकम। शरीरकम ने मरणशीलम, शरीरकम का क्या हो गया? मरण स्वभाव वाला कुछ, इसलिए अनेक रोगों से ग्रस्त होते रहता है और अंत मर जाता है, ऐसे शरीर को शरीरकम कहते हैं। और उसका संबंधी है उसमें रहने वाला आत्मा, शारीरकम आत्मा, अथवा पहले तस्वीर से कर दो शरीरस्य इदम इति शारीरम बना लो, फिर स्वार्थ में क्या करना है? कप स्वार्थिक का कुछ तत्व नहीं रहेगा तो शारीर बना है उसे, फिर कप प्रत्यय हो गया शारीरकम बन जाएगा, या कुछ तत्व नहीं रहेगा इतना अंतर हो गया, शारीरकम बन गया शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः। इससे क्या होगा? उसको उन्होंने कहा है वृद्धाक्षः, शारीरक शब्द छ करना तो छ कर दे क्या होगा? छ को ये आदेश अकार का लोप मिला दीजिए, शारीरकीय शारीरकीय, आत्मा को विषय बनाकर आत्मा के विषय को लेकर के लिखा हुआ ग्रंथ उसका नाम शारीरकीय। जितने भी दर्शन छात्र आत्मा को मुख्य रूप में विषय बनाया हुआ है, आत्मा का स्वरूप सिद्धि करना ही मुख्य है ना, आत्मज्ञान ही मुख्य मोक्ष का साधन है, इस आत्म विषय आत्मा को अधिकृत करके बनाया जो ग्रंथ सारे दर्शन शास्त्र शारीरकीय है। अर्थ बदल रहे अभी, स्वस्य निवास निवास, स्वस्य निवास, स्वस्य निवास सह प्रथमा के एक वचन, अस्य षष्ठी के एक वचन, निवास प्रथमा का एक वचन। वह है निवास जिसका, वह है निवास, सुग्नो निवासो अस्य, सुग्न निवास जिसका, ऐसे आदमी को कहेंगे सौग्न। कहते बिहारी है, मराठी है, बोल देते कि नहीं बोल देते, ये मद्रासी है, बोलते राजस्थानी है, गुजराती है, माने जहां का आदमी है वह है इस व्यक्ति का निवास स्थान, इसलिए उसी के नाम पर उस आदमी को बोल दिया जाता है मद्रासी है। इसलिए सुग्नो निवासो अस्य, महाराष्ट्रीय संस्कृत में महाराष्ट्रीय बनेगा, रास्ता वारत वार घकाऊ है ना, वृद्धाक्षर देशवाचक शब्द वृद्ध संज्ञा, वृद्धाक्षर भारतीय वृद्धाक्षर। सुग्नो निवास वसी श्रौग्न, सुग्न निवास स्थान जिसका, उस व्यक्ति को कहते हैं श्रौग्न। सुग्न आण हो गया, गस आण षष्ठी में सु प्रथमा के वचन है ना, सुग्न सु अण, सुग्नो निवासो अस्य, वो अन्य पदार्थ से बोता रहे हम षष्ठी, लेकिन सुग्न शब्द क्या आया है प्रथमा, प्रथमान समर्थ सुबंध से आप प्रत्यय करेंगे, सुग्न सु अण प्रत्येक शुभलोक आय वृद्धि अकार लोप अकार मिला दिया स्वग्न रूप बन गया तेन प्रोक्तम। तृतीय का एक वचन प्रोक्तम, प्रथमा का एक वचन, दो पद है तेन, तृतीय एक वचन है। तृतीय समय संबंधों से व्यक्ति का वाचक शब्दों से प्रोक्तम अर्थ में अनादि प्रत्यय हो जाए शैषिक अर्थ में, ये शैषिक अर्थ है ये प्रोक्तम, उसके द्वारा का हुआ इस अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे हम, पाणिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम्, पाणिनि के द्वारा जो कहा हुआ, पाणिनि से जो प्रवचन किया गया, व्याकरण शास्त्र कहते हैं पाणिनीयम्, पाणिनीय प्रवेशाय, इसलिए कहते हैं पाणिनीयम्। तो पाणिनि शब्द से क्या हुआ वृद्धाक्ष, पाणिनि शब्द क्या है वृद्ध, तो पाणिनि ता छे सब लोग छा को ये आदेश पाणिनी, पाणिनी के नीति कार जैसे लोप कर दो, पाणिनीयम इय मिला दिया, पाणिनीय स्वायत्पति, पाणिनीयम व्याकरणम, पाणिनीयम लिंगानुशासनम, पाणिनीयम गण गणस गणपाठ, पाणिनीय गणपाठ, ये सब प्रकार से बना दिया पाणिनीयम व्याकरण, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत को मोदी। तो सत्वी तथा सत्वी तत्व समास है पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र प्रवेशाय। प्रथमा भी बनेगा वो तो जहां बना पुलिंग भी बना सकते ना, बोलते गणपाठ में पाणिनीय गणपाठ, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है, यहां तो लिंग का कोई निर्णय नहीं है ना, कथित में लिंग का कोई निश्चय नहीं होता जब तक नहीं कहा गया, विधि नहीं किया गया, नहीं तो आप किसी भी लिंग में रुक चला सकते, क्योंकि वस्तु पर निर्भर है कि सूत्र को बोध करा रहे हो पाणिनीय शब्द से। अन्य और पदार्थ तो हमेशा क्या है तेना प्रोक्तम, तेना प्रोक्ता, तेना प्रोक्ता, विग्रहवाद करने के ऊपर निर्भर, जैसे स्वस्य निवास हो पुलिंग कर दिया अस्या है, अब सो निवास हो अस्या कर दो औरत हो जाए, औरतों में तो कहा जाएगा मद्रासी औरत है, बिहारी औरत है, नहीं बोलेंगे औरतों को मराठी औरत है बोला जाएगा, और हिजड़ों को भी बोल सकते, नपुंसकों को भी अस्य से नपुंसक नहीं ले लेंगे, क्यों नहीं होगा, हर देश में होते ही है। तो इसलिए ये सब तद्धित में लिंग का कोई निश्चय नहीं, ये तो अन्य जिस पदार्थ को बोध करा रहे हो उसके अनुसार उसका लिंग हो गया, जब तक नहीं कहा भी जैसे कह दिया वहां पर तलंतम स्त्रियाम तांतम क्लीबम कह दिया जहां, वहां तो पक्का है, वहां फिर कोई भी अन्य पदार्थ कोई भी लिंगों से कोई लिंग मतलब नहीं है, तब प्रत्यान का उस लिंग चलाना ही पड़ेगा। तस्येदम तस्य षष्ठी के एक वचन, इदम प्रथमा के एक वचन, अंतिम सूत्र है शैषिक अधिकार का, षष्ठ समर्थ संबंध पदों से उसका यह इस अर्थ में यथाविताड़ादि प्रत्यय और घादि टुटुलांत प्रत्यय होगा, राष्ट्रस्य राष्ट्रीय ध्वज प्रवत है ना, राष्ट्रस्य अयम इति राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना। इस प्रकार से कोई भी लिंग में बना सकते हो, वहां गाली होगा राष्ट्र शब्दों से, और जिनसे भी कोई प्रति नहीं वहां अण साधारण शेषे सुदर्शन हो जाएगा। उपगौर इदम इज औपगवम, उपगो हो इदम उपगु का यह है अर्थात उपगु संबंधी यह वस्तु है, इस अर्थ में यथा प्राप्त अण प्रत्यय होकर रूप बना औपगवम औपगवम। तो इस ऐसी प्रकरण में कुछ सूत्रों से प्रत्यय और प्रकृति मात्र का विधान आपने देखा, ये सामान्य बन समस्त तदित में नियम है। कुछ सूत्र क्या होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय मात्र बोध कराते हैं, कुछ सूत्र अर्थ और विभक्ति का निर्देश करते हैं। और आपने इसी प्रकरण में पहली बार विलक्षण का देखा, अनेक अर्थों में एक ही शब्द बनाया आपने, है ना। तत्र जात प्राय भव संभूते तत्र भव तथागत तब गति पति दूतयो अभिष्क्राम विदारम स्वस्थ निवास, इतने अर्थों में स्वग्रह शब्द बनाया आठ शब्द एक अर्थ अनेक है। और कई बार क्या होता है, अर्थ एक वस्तु एक है शब्द अनेक है, वस्तु एक है शब्द अनेक प्रयावाची अनेकों प्रयावाची प्रयोग हो जाते हैं। और कई बार आप देखेंगे शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, अलग अलग विषय के लिए प्रयोग हो रहा है एक ही शब्द का। व्याकरण में संस्कृत में विलक्षणता है, अब लिंग कठिनाई भी है इसमें, इसी कारण से अनेकों भाष्य आदि हो गया, शब्द तो वही रहता है और व्युत्पत्ति अलग अलग करके अलग अलग अर्थ ले लेते अलग अलग भाषिकार, हर भाषा अपने अपने ढंग से ले लिया। अब कप्यासम कर तो अपने शांकर भाषिकार ले लिया, बंदर का चूतड़ बंदर का जो बैठक वो ले लिया, जो बैठक होता है लाल लाल होता है, हम नाराज अगर रामायण जिक्र है हमारे भगवान की आंखों की सादृश्यता बंदर की बैठक से ले दिया, ये कैसा हो सकता है, ये नहीं होगा, ये उपमा ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया उसको बदल करके, और उन्होंने कह दिया नहीं कप्या कप्यासन कर दे कमल कमल कर दिया, लेकिन आवाज संभव नहीं है क्योंकि पुंडरीकम शब्द भी आया, फिर पर्यावची दोष प्रयोग कर नहीं सकता मंत्र, इसलिए हम उपमा नहीं दे रहे सीधे अंक का, उपमित उपमा। भगवान की अंक कैसा है, कमल के रंग की सुदृश्य, और कौन सी कमल का रंग लेना है, नील कमल पीले कमल सफेद कमल लाल कमल कौन सा कमल, उसके लिए कप्यास, जैसे बंदर का बैठक का लाल रंग है तार्स लाल रंग वाला कमल, तार्स लाल रंग के कमल के सदृश रंग है भगवान के आंख, इसलिए उपमित उपमा कहते हैं। आंख की उपमा पहले कमल से, कमल की उपमा बंदर का बैठक से, अतः इसलिए बंदर का बैठक का काम हमने उपमा के ईश्वर के साथ किया ही नहीं है, ईश्वर के आंख का रंग को सीधे ही बंदर का बैठक से जोड़ा नहीं है हमने, तीसरे कहा हीन उपमा हुआ, उसके हीन उपमा कहते उत्कृष्ट वस्तु के लिए निकृष्ट उपमा देना हीन उपमा, ये दोष दिया रामानुज जी शंकराचार्य जी को। तो हम कहते हैं हमने हीन उपमा दिया ही नहीं, हमने इस रंग को सीधा आंख से जोड़ा नहीं ना, उस रंग को हमने किसने जोड़ा, इतने व्यवहार तो किसका है वो आंख का नहीं कमल का, तो कमल अनेक प्रकार के होते हैं, लाल कमल भी होता है सफेद कमल भी होता है नीला कमल भी होता है पीला कमल भी होता है। अब श्रुति ने जैसे ढंग से बोध कराना चाह रहे हैं उसका तो कुछ लक्ष्य है, ये श्रुति पर हम थोड़ी कह सकते हैं ये शब्द क्यों नहीं बोला, अरे हम तो अपने गुरु को गुरुओं को नहीं बोल सकते, गुरु तो गाली भी दे देते, अब क्यों तुम गाली दे रहे हो, गुरु को कहोगे क्या, उसे गाली भी आशीर्वाद होता है, ये शब्द प्रयोग कौन कर रहा है इस पर निर्भर है ना, वह क्वेश्चन नहीं कर सकते आप, प्रश्न हम किस पर कर सकते, अपने से कोई निकृष्ट व्यक्ति वो कुछ बोल रहा हो तो बोधे ऐसा मत बोला करो, शब्द नहीं बोल सकते हो तुम डांट सकते हैं, अपने से बड़े कोई शब्द बोल रहा है तो सुनना पड़ता है, वेद वेद जो बोल रहे हैं यहाँ पर उनसे क्या लेन देन है हमको आचार्यों से, वेद में शब्द आया है ना, वेद के शब्द के अर्थ हम करने जा रहे हैं, इसलिए हम वेद जब दो शब्द प्रयोग करते कप्यासम पुंडरीकम हिरण्याक्षम है ना, वहां विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हिरण्य के कारण से भ्रांति हो सकती थी हमको, हिरण्याक्षम हिरण्य श्रु ये सब प्रयोग हुआ वहां पर, हिरण्य क्या पीला रंग होता है तो पीले कमल अर्थ ले सकते थे ना, भ्रांति का निवारण करने लोग कप्यासन सकते, परमाचार्य तो सीधे अर्थ जोड़ करके शंकर भाष को समझा नहीं, शंकराचार्य सीधा हम के लिए थोड़ी उपमा दे रहे हैं। सभी जितने भी उत्तरवर्ती आचार्य में सभी में कमी आप देखेंगे, आप दोनों भाषा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहां ये शंकराचार्य गलत समझ रहे हैं, जान के कर रहे हैं या समझे नहीं है भगवान जाने। यह अधिकारी भेदात और एक व्याख्या करना उचित समझ करके कर रहे हैं अवतारी पुरुष, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उन्हें क्या कर आरोप लगाते, हीनोपमा है ये। तब उत्तरवर्ती हमारे आचार्य ने जवाब दिया, नहीं हीनोपमा नहीं है, हम तो उपमित उपमा दे रहे हैं, साक्षात उपमा ही नहीं दे रहे तो दोष कहां से आएगा। तो पुंडरीक शब्द में पीलेपन की शंका थी, ब्रह्म कमल होता है ना, ब्रह्म कमल पीले रंग का होता है, गोल्डन कलर होता है, हिरण्याक्षम पुंडरीकम कहने से वो पुंडरीक पीले रंग का हो सकती है, हिरण्य शब्द पीला है, पीलावाचक हो जाता है सोना, इसलिए पुंडरीक से हम पीले कमल ले सकते थे उसे निवारण करने के लिए, कप्यासम कह दिया श्रुति ने। और इसे हमें लाल रंग में कप्यासम का घटाना पड़ेगा, और कोई शब्द है नहीं वहां लाल वाचक, लाल बोधक उपमावाचक शब्द होना चाहिए उपमा रंग में। अब इसे कप्यासम का सर बैठा, कपी आश्यते एन, बंदर बैठता है जिससे, जिस पर सहायता से बैठता है उसको लेना पड़ता। और उन्होंने कर दिया कम मने जलम, कम मने जलम पिबती थी कपी ही, जो नाल कमल का नाल, तस्मिन आश्यते पंकुड़िया फूल, उस कमल नाल पर तो फूल बैठाया, एक कमल पुष्पम और कर दिया कप्यासम का। पुंडरीकम का भी तो कमल पुष्पम ही है, पर्यायवाची कैसे प्रयोग कर सकता है श्रुति, इसलिए उनके यहां बल्कि पर्यायवाची पुनरुक्ति दोष आएगा, पर्यायवाची प्रयोग करने से क्या होता है पुनरुक्ति दोष आ जाता है रामानुज भाषण में, उसके अनुसार चलते हैं। और आचार्य संघ इसलिए सब दोष निवारण करने के लिए उसको बंदर का बैठक कर दिया, उससे लक्षित तो एक लाल रंग विशेष, उस लाल रंग से युक्त हो गया पुंडरीक, तारस पुंडरीक के सदृश उपमित उपमा हो गया, हीनोपमा दोष निवृत्त कर दिया। इसीलिए निर्भर होते व्युत्पत्ति पर सारा खेल, हम क्या व्युत्पत्ति कर, ये जानबूझ के शुक्र शब्द क्यों लिया सभी में, ये दिखाने के लिए आपको एक ही शब्द है अर्थ अलग अलग होता है, कैसे उत्पत्ति करोगे आप उस पर निर्भर है। इसलिए सारे समस्या व्याकरण में मैंने संस्कृत भाषा में विशेष रूप में व्युत्पत्ति की समस्या है, कौन क्या व्युत्पत्ति करेगा उसके हिसाब से पूरा बाकी कार्य उल्टा पलटा हो जाएगा। आपने बोला कुछ और अलग कुछ और ले लेंगे आदमी, इसे बहुत सतर्क उपक्रम उपसंहार आदि शब्दों के द्वारा वाक्यार्थ का निर्णय किया जाता है वेदांत के सिद्धांत। और ये अन्य भाषाओं में पर्यायवाची शब्द तो है ही, अनेकार्थवाचक कोश तो सभी भाषाओं में, सभी भाषा में भी समस्या आती ही है, वहां भी यही कहेंगे प्रकरण से निर्णय लो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे कहा जाता, तुलना करो आगे पीछे क्या कहा गया, कंस के विरुद्ध अर्थ तो नहीं ले रहा हूं बीच में, और वहां परिचिंतन करके अर्थ निर्णय लेना पड़ता है, जहां पर किसी वाक्य में एक शब्द अनेक अर्थ वाला प्रयोग हो जाए। हरंति पापा ने कि हरि वेदपति कर दिया और हरि कर दिया बंदर, तो पापों को हरण करेगा क्या, हरि शब्द का बंदर भी तो होता ही है ना, लेकिन जो है आप बंदर तो नहीं लिया जाएगा, जो विपत्ति कर रहे हो जैसे विपत्ति कर रहे उसके अनुसार तो भगवान ही लेना पड़ेगा, तो पापों का कारण कौन कर सकता है, ऐसे स्वभाव वाली चीज उन्होंने बनाया है। अब बच्चे है किस साथ में खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, चाहे अरबपति का बच्चा हो चाहे खरबपति का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो किसी का भी बच्चा हो या राजा का बच्चा हो, पिशाब करेगा उस बच्चे हाथ मारेगा, क्यों गए भगवान क्या कर रहे हैं, अरे कोई बात प्रश्न तो बनता नहीं, सुबह चीजों में लीला है खेल होता है, मिट्टी में खेलना बच्चों को सुबह, बच्चे जाएंगे जरूर, चाहे जितना भी कोशिश करो, देखो कोई भी बच्चे को आप जितना भी बंद करके रखो मौका लेके पैसे निकल जाते हैं, वो फंसल जाते हैं, नौकर लगे रखे हैं हमने देखा है बड़े घरों में नौकर लगे रखते हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे खिसक जाता है बच्चा बगीचा में घुस जाता है, या वो रहते ना गमले उसी में से मुट्ठी निकाल खाए, लेकिन आश्चर्य भी बात है उसे खाता हो लोग कोई ना कोई देख भी लेता है, फिर छिप के निकल गए हो, निकल गए कोई नहीं देखा, लेकिन खाते जरूर कोई ना कोई देख लेता है, ये विषय विचित्रता है माया की, जा रहा है मिट्टी खाने को तैयार हो रहा है तब किसी का नजर नहीं पड़ता है, जब खा लेता है तब दिखाई देता है लोगों को। यह संसार की विलक्षणता है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये प्रकृति में स्वभाव चलता है, हर उम्र का एक लीला होता है। और बच्चे को कपड़ा पहनाओ, वो कहाँ पहनने को जाए, तो नंगा भागते सड़क पे, पकड़ के पहनाना पड़ता है। और बाद में कहो तुम नंगे जा सड़क पर, कौन जाएगा? इसीलिए ये सब एक उम्र का खेल होता है, और सारी चीजें वो स्टेजेस है, विकार और विकास दोनों होते हैं। हर स्थिति में एक विकास हो रहा है, साथ साथ हर स्थिति में एक विकार भी रहता है। हर उम्र में विकास के साथ विकार, विकास भी हो रहा है और विकारवान भी, विकार जरूर कुछ उम्र होता है। अब बड़े हो गए, अब दादी मुझ पर परेशान करेगा, आप बार बार दाढ़ी मनाते रहो, मुझ काटते रहो, स्ट्रेटिंग करते रहो, वो करो वह करो, है बड़ा झंझट, अपवित्रता है, नहाओ धो, झंझट ही झंझट। दाढ़ी मुझ आगे तो मुश्किल नहीं हो रहा है, 15-16 साल तक कोई झंझट ही नहीं थी, बाद में सब झंझट पाल गए। विकास तो हुआ, पहले एक नई विकार आ गई, पहले दूसरी विकार थी, अब एक दूसरी विकार आ गई। बिना विकार के जिंदगी कहाँ, अब बुढ़ापे आ गया, विकास तो हुआ, बुद्धि में विकास है, शरीर में विकास है, ज्ञान में विकास है, विकार क्या है, न सीधे बैठ सकते हो, न ध्यान कर सकते हो, न कोई काम कर सकते हो, न वजन उठा सकते हो, न दौड़ सकते हो, सुस्ती नहीं, फुर्ती नहीं, सुस्ती रहता है, विकार नहीं। हर इसमें विकास और विकार दोनों साथ साथ होता है, यह संसार का नियम। अथ प्राग दिव्यतिया, तस्य विकारः, विकारार्थ में अनादि प्रत्येक विधान करने वाला सूत्र है, तस्य षष्ठी का एक वचन, विकार प्रथमा का एक वचन। ये विकार आदि का अर्थ दिव्यति तक जाएगा, तेन दिव्यति खनित जयति जितम, चार चार दो तक, 4-3 134 से 4-4-2 तक इसका अधिकार जाएगा। तेन दिव्यति खनित जयति जितम तक, इसलिए इसको हम प्राग दिव्यतिया कहते, दिव्यति से पूर्व तक के प्रत्ययों का अधिकार चलेगा। तस्य षष्ठी का एक वचन, विकार प्रथमा का एक वचन, विकार बताए गए यहाँ पे। अश्वनो विकारे टीलोपो वक्तव्य, वार्तिक कह रहे अश्वनो विकारे टीलोपो वक्तव्य, अश्वन शब्द से विकार में जब प्रत्यय आता है उस प्रत्यय के पर में रहते हुए अश्वन शब्द के टी का लोप कहना चाहिए। अन्न ने सूत्र है ना, अन्न अन्न प्रत्यय प्रति क्या करता है, अन्न प्रकृति भाव कर देता है ना, वो प्रकृति भाव ना हो टीलोप हो वैसे वार्तिक का पुनः लोप का विधान कर दिया। अश्वनो विकार विग्रवाक्य, अश्वन गस विकार अर्थ में आण हुआ, अश्वन गस आण, राजा सिंह सब लोग अश्वन आण, आण गौ है आर्यवृत्ति नित्वा अश्वन अ कहते न कहते टीलो प्राप्त हुआ, उसको बाध्यता अन प्रकृति भाव कर रहा था, उसे भी बाध्य वार्तिक ने अश्वनो विकार टीलोप वाच्य है, टीलोप हो गया आश्मन ज्ञान का लोप हो गया, आश्म अ मिला दीजिए, आश्म स्वायुत्पत्ति आश्म आश्म आश्मा पत्थर का विकार, शिलाजीत सीमेंट, सीमेंट कैसे बनता है, पत्थर को जो पीस के बनाया जाता है, स्पेशल पत्थर होता है, हर एक पत्थर से नहीं बनता है, जिसमें थोड़ा लाइम स्टोन उसको बोलते हैं, उसे थोड़ा उस वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, चूने का अंश वगैरह मिला रहता है, और उसे कुछ खारापन होता है, टेस्ट करते पत्थर को, गुण होनी चाहिए, तब उस पत्थर को पीस करके ही सीमेंट बनता है। पत्थर का विकार है सीमेंट, पत्थर का विकार ही है शिलाजीत, गर्म ठंड का जो होता है ना, बर्फ पड़ता है ठंड हो जाता है, उसका धूप पड़ता है, एकदम पत्थर के पसीना जैसे पत्थरों के जो जोड़ होती है ना परत, एक के ऊपर एक परत रहता है, वैसे एक बीच में से वो शिलाजीत पसीना जैसे छूटता है, जैसे आदि की पसीना निकलता है, जिस पहाड़ के पत्थरों की पसीना जैसे निकलता है, जहाँ दो पत्थरे के परिवहन होते हैं, परत होता है लेवल परत परत रहता है, पहाड़ यहाँ के पहाड़ से परत परत ही होता है, हिमालय के पहाड़ से स्लेट स्लेट जैसे ना, स्लेटी पत्थर बोलते हैं, और उसके बीच में से वो निकलता है, लाल लाल लाल से निकलता है, हल्का चॉकलेटी कलर होता है, डार्क चॉकलेटी कलर निकलता है पसीना, वहां तो पथरीला एरिया है, ये गर्म ठंड वहां भी होता है, ठंडा होता है जीरो से कम चला जाता है ना, वहाँ चूरू जिला में तो हर साल ठंडी से लोग मरते हैं, बड़े विचित्र है, ठंडी मने -10, -15, -20 तक चला जाता है, गर्मी 50 डिग्री चला जाता है एकदम, पूरे देश में एक जिला है वो चूरू जिला, जब ठंडी मैंने बिल्कुल मैंने समीक्षा, गर्मी मैंने एकदम 40 से कम है नहीं, आज के डेट पर भी इस मौसम में भी 40-45 से कम नहीं रहेगा, इतनी गर्मी चूरू जिला राजस्थान रतनगढ़ रेलवे स्टेशन बन गया, चूरू रेलवे स्टेशन भी बन गया, आजकल सब बना हुआ है, ट्रेन जाते हैं लोग वहां भी रहते हैं, उनको आदत हो गया 50 डिग्री में रहती, इसलिए लोग क्या कर रही थे राजस्थानी पगड़ी क्यों इतना मोटा होता है बड़ा, वो ठंडा रखते खोपड़े गर्मी लगती नहीं, तो वो कॉटन प्योर कॉटन की होती है, ऊपर से गर्मी होते हो तो गर्म सर तक पहुंचेगा ही नहीं, तब तक आप घर पहुंच जाओगे, इतना बड़ा पगड़ी बांधते पूरा कानून बंद करता हुआ यूं करके कहीं से गर्मी अंदर जाता है तो चेहरे पे रहता है, हर जगह लोग अपने वेशभूषा उसी हिसाब से बनाया हुआ है, उसे क्यों ऐसे पगड़ी बांध दे, मैंने कहा इससे बढ़िया हेलमेट नहीं है गर्मी का, सबसे बढ़िया सूर्य के गर्मी का रक्षक हेलमेट है वो, कोई संसार बना नहीं सकता ऐसा, एयरकूल ठंडा रखता है अंदर, कपड़े भी सब मोटा कपड़ा पहनते कॉटन ही सब, तो गर्मी अंदर नहीं जाती है, अंदर पसंद एक बार हो जाता है शुरू में निकलते और गीला रहेगा तो ठंडा अंदर मेंटेन करेगा, हर क्षेत्र के अनुसार वेशभूषा है, हर चीज खान पीन रीति रिवाज जो हम लोग यहाँ है, इसलिए विविधता प्रकृति का वैभव एक तरह से पूर्ण विकास भारत में मिलेगा। दोनों प्रश्न पूछा, भगवान सभी 23 अवतार भारत में क्यों लिया, बड़े बड़े ऋषि भी भारत में क्यों हुए, यहीं पर क्यों, इसी हिमालय से कन्याकुमारी के बीच में क्यों, उधर अमेरिका भी पहले भारत था, वहां भी नहीं पैदा हो कोई ऋषि वगैरह, सब भारत ही था ना, एक अखंड भारत पूरा धरती एक विश्व देश था, तम कहते थे भाई यहां भगवान कहां अवतार लेगा, भगवान को अवतार लेने के लिए पूर्ण प्रकृति की आवश्यकता, प्रकृति के अधूरा पर भगवान का अवतार नहीं हो सकता, और प्रकृति का पूर्ण विकास पूर्ण अभिव्यक्ति इसी देश में, या 6 ऋतु है, किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है, 6 ऋतु यहां मिलता है 2-2 महीने का, और बाकी कहीं 4 कहीं 5 कहीं 3 ऋतु होते हैं, 6 ऋतु अनुभव करना है तो भारत में रहना पड़ेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, भारत जैसे पाकिस्तान से पूरे बांग्लादेश इतने हिस्सा हिमालय और हिमालय के नीचे कन्याकुमारी तक इतने हिस्से में 6 ऋतु होते हैं, और इतने हिस्से के अंदर आप देख लो कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषा किसी देश में, इतनी भाषा मिलेगा किसी भी देश में नहीं मिलेगा, इतनी भाषा कम से कम 50 भाषा होगा, 50-60 भाषा बोलती भाषा, और लिखने वाली भाषा भी कम से कम 30 से कम नहीं होगी, पहनाव देख लो कितनी विविधता यहां है, किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं, खान पीन देख लो कितनी विविधता यहाँ है, इसमें कहीं नहीं मिलेगी, किसी देश में इतनी विविधता नहीं है, या हर प्रांत क्या हर 4-4 गांव में खान पीन की स्वरूप बदल जाता है, विविधता इतनी है, तो प्रकृति का पूर्ण विकास पूर्ण अभिव्यक्ति यहीं पर होता है, इसलिए भगवान जो देखते हैं प्रकृति जहां में पूर्ण रूप से सहयोग, क्योंकि वो तो प्रकृति को इस्तेमाल करते हैं ना अपने अवतार में, इसे प्रकृति का सभी सर्वांश उनकी जरूरत है लीला करने के, और यही मिलता है नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने अवतार लेते हैं और अन्य देश में अवतार नहीं ले पाते, युक्तियां हैं, तस्य विकार अश्मनोविकार, अश्मनोविकार आश्मा, इसी प्रकार भस्मनोविकार राख का भी विकार, राख का विकार है, आप वन विभूति बनाते हो हर किसी भी राख को लेकर थोड़े लगा लेंगे, नहीं राख को फिर शोधन करते हैं, गोबर से बनाया, गोबर भी कैसे कैसी गाय का गोबर होनी चाहिए, विधि है इसका, आजकल तो जो बनाते हैं दक्षिण में बस वैसे वो टुकड़ा बनाते हैं अनेक प्रक्रिया से, और गोला जो है कभी खरीदना नहीं चाहिए, हम तो पहली बार जिंदगी में पहले मालूम नहीं था जो भस्मी का गोला बेलते हैं कभी नहीं खरीदना, पाउडर खरीदो वो ठीक है, गोला खरीदोगे महापाप है, कि गोला जो बनाते जिस तरीके से आप जानना चाहे ना, चलो गोले को पानी में डाल दो, गोले को पानी में डाल दीजिए गल जाएगा पानी में, गलने तो पूरी उसके बाद देखना हजारों कीड़े मिलेंगे उसे, बहुत कीड़े मरे हुए मिलेंगे उसे। वो बनता इस तरीके से, बहुत गलत तरीके से बनता है। उस सुगंध के कारण से क्या होता है ना, उससे सुगंध वगैरह डाल देते हैं, पहले तो पेस्ट ही बनता है ना, गोला बना के सांचे में डालते हैं, बाद में उस सुगंध के कारण से बहुत कीड़े आ जाते हैं। और कीड़े सही तो मशीन में पल रहा है, हो रहा है सारा चीज, सारे हजारों कीड़े उसके अंदर मर जाते हैं। और उसको डाल देंगे सांचे में और भट्टी में रख देते हैं, सब अंदर में मर गए। अब उसको लाएंगे आप भस्म यूं करेंगे, पीछे से दाना दाना मिलता है ना, वो कुछ नहीं कीड़ों का है, हड्डी पड्डी। अब आप समझ रहे कोई पत्थर कत्थर कंकड़ होगा, कंकड़ नहीं, चाहे जैसा भी लगा तो भी आखिर मरा है ना। और मारने वालों को आपने प्रेरणा दिया ना व्यापार करने में, आप नहीं खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा तो बनना बंद हो जाएगा वो चीज, चिता भस्म नहीं है वो, पाप भस्म, पाप मैट मैट करो, पाप मय भस्म नहीं करना। इसे चून खरीदना ठीक है तो उसे पानी में थोड़ा डाला, पानी घोल दिया, उसको करके फिर अपने लगा दिया, वो सबसे बढ़िया। वो तो आप तो उसमें झंझट ही नहीं है, आपको तो क्या यूं लगाना है, यूं लगाना है, काला पीला झंझट वाले नहीं है। लेकिन उसमें भी सोचना पड़ेगा, वो भी बनते हैं आजकल, वो भी पाउडर बना करके उसकी जो डंडियां बना देते हैं, तो वो भी तो टिकिया बनते हैं ना, वो भी पाप उसमें भी बने, या ऐसे नहीं पाप या भस्म वाला हो या पत्थर हो, आप लोगों के पीला वाला भी पत्थर मिलता है और कड़ी जैसे चौकपी जैसे भी मिलता है, जो बना है वो बनाया हुआ कभी नहीं खरीदना चाहिए, सब में गलत होता है। काली गाय श्यामा ऐसा वर्णन किया है रुद्र जाबाल उपनिषद के, जाबाल रुद्र को रुद्र जाबाल उपनिषद करते हैं, उसे वर्णन किया गाय को क्या क्या खिलाना है, पहले खिलाना पड़ता है कोई चीज, वही चीजें खिला के उसको तैयार करना, फिर उसे गोबर जमीन में नहीं करना, थाली पे पकड़ रहना उसको, उसी थाली में उस गोबर को थोड़ा सुखाना, एक 50 थाली चाहिए, फिर उसमें कितनी मात्रा में घी मिलाना है, क्या क्या मिलाना है, विधि है, चंदन वगैरह पाउडर मिलाना है, उसे मिला के फिर उसको बना करके लकड़ी का आग में उसको गोले बना कर रखो, उसको पकाओ, पहले भस्म बनाओ, भस्म का गोला बनाओ, उसको फिर आग में पकाओ, तब तो वो असली भस्म बनता है। लंबी प्रक्रिया है,